कहा कि हाँ यहाँ ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हमें कहे तो पढ़वे करी भाई, अब आधा घंटा बक बक आएंगे। हाँ बिना मतलब कि कौने जन्म को प्राश्चित रहा यार तू। हाँ रोज बोले पढ़ते तो दुनिया का समझाओ, अपने को समझे बसोई जाए तो बोलब चालक कुछ नहीं हो, सब बाणी का विलास है। अरे चार जने वाह वाह वाह वाह कर दिन उसे कहा हो कुछ नहीं कहा। इसलिए कुछ नहीं, भगवान जो होते हैं मौन होते हैं और उसमें अव्यक्त कहा गया है कि वो वाणी के द्वारा नहीं व्यक्त होते। भगवान देखने में नहीं आते हैं सब जगह, जब तक ये द्वैत बना है। अभी जो भजन सुने हैं ये द्वैत का पर्दा जब हट जाएगा तो उस दिन भगवान प्रकट होते हैं। और जो कुछ दुनिया में है सब द्वैत के अंतर्गत आता है। बोलना तो चुप होना, रोना हंसना, पाप पुण्य रात दिन सब ये द्वैत है। जिसके पीछे एक और लगा हो उसका विलोम सब द्वैत में आ गया। तो ये द्वैत से परे होते हैं भगवान। तो न वाणी से कहने से आएंगे समझ में, न चुप रहने से आएंगे। बोले तो चुप रहे तो बराबर है, भीतर वाला जो बोलना बंद हो जाए मन वाला उसे मौन कहा जाता है। तो भगवान कोई सिद्धांत नहीं है कि कैसे उनको सिद्ध करके दिखा दिया जाए। भगवान एक अनुभव है, अनुभव किया जा सकता है बस। अब कोई थे महात्मा के पास गया, कहे एक भक्त कि महाराज हमको दर्शन करा दें, हम सुने कि आपको दर्शन हो गया है भगवान का। बहुत समझाए उसके नहीं समझ में आए तो उठा के एक पत्थर मार दिए उसके सिर में, वो तो चला गया भागते चिल्लाते, सिर फट गया। कहे वहाँ राजा महाराजाओं का पहले उन्हीं के हाथे न्याय था, वो गए कि वो महात्मा सिर फोड़े है। तो कहे बुलाओ तो बुलाया गए, कहे इनके सिर में पत्थर क्यों मार दी, इसका सिर फट गया। वो राजा का मंत्री ही था, पूछने गया था कि दर्शन कराओ भगवान का। फिर तो महात्मा से कहा गया, राजा को बोले क्यों इसके सिर में पत्थर मार दिया। कहा इसके प्रश्न का उत्तर था, कहा यह कौन सा उत्तर हो सकता है, ये तो लोग पूछा करते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान के दर्शन कराओ तो अब पत्थर क्यों मारे। तब वो महात्मा कहे अच्छा इसे पूछो इसके दर्द होता है, पूछे दर्द होता है, कहे हाँ होता है बहुत विकट, कहे वो दर्द को दिखा दो, कहे दिखाया नहीं जा सकता, वो तो जिसके लगता है घायल की गति घायल जान है। तब वो महात्मा बोले इसी प्रकार से भगवान को जो जाने हैं वही जाने हैं, खुद करके ही जाना जा सकता है भजन करके, और मंगनी की चीज नहीं है भगवान ऐसे की आदान प्रदान किया जाए। हाँ रास्ता बता सकते हैं, अब चलना है तो ऐसे है भगवान, खुद करे खुद भजन करे तभी समझ में आते हैं। फिर उनके शरण में जो चला गया उनके भी जागृति हो जाती है, रास्ता बता देते हैं। तो सद्गुरु एक रास्ता होते हैं बस, पथ योग पथ, वहां पहुंचने से रास्ता मालूम हो जाती है। चले तो पढ़वे करी खुद है, साधन है सदगुरु। तो ये साधन में मिल गया, जैसे टिकट भी मिल गया, रास्ते के लिए सब कुछ मिल गया साधन, तो कोई दिक्कत नहीं होती जाने में। कोई बहुत बड़े रईस आदमी थे, उनके रहे दो लड़का। जब बाप मर गया तो बाप रईस थे, खर्चीले थे, लड़कन के वही आदत थी। तो सब खर्च कर दिए उन्होंने, कमाई कुछ हो नहीं, केवल कोठी कोठी बची बस। तो ब्याह नहीं होता था, बड़े बड़े हो गए थे वो। एक दिन छोटे भाई के आ गए देखुआर, बड़ा वाला तो ज्यादा उम्र हो गई थी ब्याह से। तब वो बड़ा भाई कहा छोटे वाले से कि आ इन्हें कुछ खवाओ पियाओ, हो जाए तुम्हारा तब भी ठीक है, एक का तो हो जाए ब्याह। अब धन के नाम पर उनके कुछ और नहीं रहा विचार। इनके दो हड़िया थी, एक काली थी मिट्टी की हड़िया, एक बुचही रही फूटी रही ऊपर, बूची थी काली बूची। उसने दाल चढ़ाया काली वाली हड़िया में, दाल ज्यादा डाल दिया था, नहीं तो अपने लिए ही बनाते थे वो उसी में। तो हड़िया फूट गई, चटक गई। अब बाहर वो मेहमान बैठे थे, भैया से अपने कैसे कहा कि हड़िया फूट गई, नहीं तो देखवार चले जाते। तब कहे भैया कारी ने तो तजो परान, कि काली ने तो तजो परान। तो बड़ा भाई कहे तो बूची पर कसो पलान, कि बुचहवा पर चढ़ा दे वो फूट जाए दे। अच्छा तो बूची में पलट दिया दाल, उसमें कलछुली नहीं जा रही थी, सकरी थी। तो फिर कहा कि बूची नहीं लेत लगाम। तो फिर बड़ा भैया कहा कि उल्टा सीधा कसो कमान, कि उलट के चला दे ससु नहीं जात। घर में नमक नहीं था, फिर आया कहा घर में नहीं है रस खान, तो कहा जाए ढूंढ ले आओ बीड़ी माचिस के दुकान, कि वहां से ले आओ, दुकान से मांग ले आओ, खवाए पियाए। तो वो पूछे रिश्तेदार, कहा ये समझ में नहीं आई तुम्हारी बात, फूल बूची पर कसो पलान, तब कारी ने था जो परान। तो बताया बड़ा भाई का ऐसा घोड़ी घोड़ा रखे है, एक अरबी घोड़ी थी कारी थी, मर गई है, बाजार कहीं जाना रहा होगा। तो हम कहे बूची से चले जाओ, कनकट्टी है तो उससे चले जाओ, बदमाश टाइप के लगाम नहीं पकड़ती। तो हमने कहा कमान कस के ले जाओ कैसे कैसे, और रसखान नाम का नौकर है, कहीं बीड़ी सीढ़ी पीता है होगा बीड़ी माचिस की दुकान में। तो वो सोचे तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो ब्याह तय हो गया। अब उनके घर में वो चूल्हा चूहा कबड्डी खेलत रहे, रहा कुछ और नहीं। अब ब्याह जब तय हो गया, फिर वो भले आदमी थे आए सब तिलक करने, तो सब राइफल ले लेके आए थे घोड़े में। तो सबकी राइफलें रखा लिया। अब बड़ा भाई गया कोठी थी, अब दूसरे दरवाजे से गया तो उनको रख आया दुकान में, राइफलों को उनके गहन यानी गिरुई, और सब सामान ले आया खाने पीने वाला। तो किसी ने चुगली किया, अब चुगलखोर होते हैं हर एक जगह, किसी का बनता हो तो बिगाड़ेंगे। तो कोई चुगली किया कि इनके है कुछ नहीं, तुम्हारा बंदूकों बेचिंदा है। तो उन्हें चिंता हुई, कहे भाई हमारी बंदूक दो हम जाए। कहे रुके रहो दे रहे हैं। तो गया सबसे बर्तन ले आया टेंट हाउस से, और मेहमान हमारे आए ये दे वो दे, और बर्तन उसी जगह पर रख दिया, बंदूक ले आया दे दिया। कह रहे वो तो झूठा चुगुल कर रहा था, ये तो भले आदमी है, कहाँ बेचा है बंदूक तो है हमारी, सबकी मिल गई, क्योंकि वो बर्तन ले आया मांग करके, बर्तन वहीं पर रख दिया उसकी जगह पर, बंदूक की जगह पर उनकी बंदूक दे दिया। फिर उन्होंने 10,000 रुपया तिलक में चढ़ाए तो बर्तन भी छोड़ा गया, पैसा बच गया, विधवत सबका मेहमानी कर दिए, खातिरी सब खुश हो गए। तो फिर चुगली वाला जो रहा पड़ोसी चुगलखोर, उसने कहा कि देखो इनके है कुछ नहीं, पहले बंदूक रखा, फिर बर्तन मांग लाया, बर्तन उस जगह पर रखा, बंदूक तुम्हारी दे दिया, फिर जो 10,000 तुमने तिलक किया तो बस 11,000 उसी का बर्तन ले आए, तुम्हें खवाए पियाए। वो समझदार थे रिश्तेदार, कहा ठीक है भाई, अगर हमें नहीं करना है तब भी लड़की ब्याह हम इसी घर में करेंगे, जब इन लोगों के पास ऐसी बुद्धि है तो हमारी लड़कियां भूखन न मरेगी कि न किसी की चोरी न बेईमानी कुछ नहीं, बैठे बैठे अपन काम साध लिए। तो एक होता है बुद्धिजीवी, एक होता है श्रमजीवी। जो श्रमजीवी होते हैं बेचारे खून पसीना एक करते हैं तब कुछ धन कमा पाते हैं। एक होते हैं बुद्धिजीवी, वो बैठे बैठे बुद्धि से तीन तिकड़म करके धन कमा लेते हैं। तो यही है कि अब लेबर है बेचारे खूब रात दिन काम करते हैं, 100 रुपया पाते हो चाहे जितना पाते हो, डीएम केवल 10 कद भर कर देता है, उसकी तनख्वाह लाखों होती है। तो यही बात है कि लेकिन इससे जो धन कमाया जाता है वो सब नश्वर है, जीवन यापन के लिए है, सुख सुविधाएं है, लेकिन मन की ग्लानि शांति जिसे कहा गया है, निर्भयता ये नहीं दूर होती, भय बना रहता है, रोग बने रहते हैं, हाय हाय लगा रहते, तमाम इच्छाएं बनी रहती हैं। नानक देव को उनके पिता ने पैसा वैसा दिए, कहा जा करके खरी कमाई कर लाओ। तो गए तो कोई महात्मा थे, मिल गए, कम्बल उन्होंने खरीदा कि कम्बल बेचेंगे, कोई महात्मा 10-11 ठेस उघार बैठे थे ठंडी में, उनको उड़ा दिए और फिर चले आए। तो कहे क्या किया तुमने व्यापार, कैसे धंधा, कहे खरी कमाई करके लाए। कहा कहा खरी कमाई है, कहे तुम कमाई कर रहे थे, हम खरी कमाई, साधुओं को उड़ा दिए। और बहुत बिगड़ा बाप, कहे अच्छा तुम्हें उड़ा के चले आए, ऐसा बेकाम का लड़का पैदा हो गया। और फिर वही फिर बहुत बड़े महापुरुष हुए नानक देव, और उनके पीछे कितना, तो इसलिए एक धन यह होता है, एक होता है वास्तविक धन, आत्मिक धन, भगवान का भजन भक्ति। अब कोई भी भगवान का भजन किया भक्ति किया तो खाए न खूंटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, तो जिसके द्वारा परम देव परमात्मा का दैवत प्राप्त किया जाता है वह दैवी संपत्ति, वही निज धन है। भक्ति विवेक वैराग ज्ञान श्रद्धा और योग के 8 अंग आचरण में ढालना, ज्यों ज्यों तो आसुरी संपत्ति मिटने लगती है, दैवी संपत्ति आने लगती है। तो भीतर वाली जब दैवी संपत्ति ठोस रहती हो जाती तो बाहर कोई उसे आवश्यकता नहीं रहती बाह्य धन की, किंतु तब भी उसके पीछे विघन के रूप में वो लगा रहता है। बस कबीर साहब भजन करते थे काशी में, जहां पर भजन करते थे नीम के पेड़ के नीचे उनके शिष्य लोग थे, कीर्तन गाते थे, अपना भी भजन करते थे, खंजड़ी बजाते थे, आरती पूजा के बाद थोड़ी से सत्संग होता रहा साधुओं का। तो पास में एक बेस्या का मकान रहा, पतुरिया का 3 मंजिला, शाम के वो भी अपना तबला सारंगी सितार उसके भी उसका भी संगीत शुरू हो जाता था, तो उसके भी भक्त जाया करे नाच देखने। इधर कबीर के भक्त आते थे कीर्तन सुने सत्संग सुने। अब वो बेस्य मने मन जलने लगी पतुरिया की, जब से मुड़िया लोग यहाँ टिक गए लगता है हमारी दुकान बंद हो जाएगी, और जो एक बार उधर चला गया फिर इधर आता नहीं। बुद्धियाँ बदल जाती हैं। किसी ने कहा कहा तो हम भाई जी इनके झोपड़ी में आग लगा देते। एक दिन कोई आग लगा दिया, आग जलने लगी झोपड़ी, तो कोई बुताने के लिए दौड़ा साधु। कबीर कहे जल जाने दो, चार महीना तो इससे काम चल गया झोपड़ी से वर्षा के दिन में, अब तो नीम के पेड़ के नीचे भजन हो गए, जल जाने दो, अब नियम न खंडित करो तुम। और लगे रहे अपने भजन कीर्तन में, वो झोपड़ी जलते जलते और आग पकड़ लिया बेस्या वाला मकान। जब वो आग लग जाती सीमेंट चूना में तो फिर बुझती नहीं, वो गैस बन जाती, धड़ाम धड़ाम फूटने लगा। जितने यार दोस्त रहे सब भाग गए वहां, उसके घर छोड़ करके रंडी के, सब जल के स्वाहा हो गया। अब का करे, फिर वो पहुंची अजा के, गोड़े गिरी, चरणों में गिरी कबीर साहब के, कि हमारा दोष कुछ नहीं रहा आग लगाने में तुम्हारी झोपड़ी में, यार दोस्त हमारे लगा दिए, हमको क्षमा करें। कबीर कहे हम कब कहते हैं तुम्हारा दोष है, कहे ये तो यारो यारो का झगड़ा है, ना तुम्हारा दोष ना हमारा, तुम्हारे यार हमारे झोपड़ी में आग लगाए, हमारे यार तुम्हारे महल में, उनके यार भगवान। कहे इसमें तुम्हारा हमारा क्या दोष है, कहे तो हम का करें महाराज, का लोली खंजड़ी तुम भी भजन करो। तो वो भी दासी बन गई, भजन करने लगी, शिष्य बन गई कबीर के। तो इसलिए कोई भी है आदमी, कबीर कहे कबीरा कबीरा क्या करो, सोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। तो शरीर तीन होती हैं, कारण सूक्ष्म स्थूल तीन हैं। एक तो पांच तत्व से बने है जो है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जो मन का संसार है, 16 तत्वों से है, फिर कारण है जीवात्मा, उसी से दोनों शरीर संचालित हैं, चलती हैं, और उसमें ही संस्कार छिपे रहते हैं, आशा तृष्णा सब। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहेंगे बाहर कोटि उपाय करी, अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। जैसे सांप पीटे, बांबी पीटने से सांप नहीं मरता, इसलिए भीतर जब है संस्कार भरे पड़े तो बाहर के साधन से कुछ ना होगा, जब तक कि आंतरिक साधन ना हो। तो जो तीनों शरीर से ऊपर उठ गया वही कबीर है। तो कोई भी साधक नियम ही नियम है, संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, पांच नियम होते हैं, इन्हीं में लगना है। भीतर बाहर के शुद्धि शौच हो गया, इंद्रियों की वश्यता और मन का समन, संतोष करना, तपस्या। तपस्या माने यही है कि भगवान में मन लगा रहा है, संसार की तरफ ना जाए बस। स्वयं का अध्ययन, ईश्वर समर्पण, ये सब है नियम। इसमें साधक जब लग जाता है, कोई भी है भजन में लगेगा तो विघ्न आएंगे। विघ्न कौन करती है? माया करती है, अनेक रूप धारण करके। और साधक अनुशासित पर नियम में लगा रहा है, भजन करता रहा है बस, हो जा तो वो विघ्न भी है कि किसी से नहीं विरोध करना है, सहते रहे तो जो विरोधी है वो जो शत्रु वो मित्र बन जाएगा अंत में, दुख है सुख में बदल जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख भोग और इंद्रियों के संयोग से मिलता है तो अमृत जैसे भासता है, पहले बाद में उसका परिणाम होता है 20। और जिस भजन में, जिस काम में शुरुआत में दुख मिलता हो, मन न लगत हो, जबरदस्ती मन को लगाओ योग में भजन में, उसका परिणाम अमृत होता है। तो इसलिए माया तमाम विघ्न करती, ये विषय अग्नि झोंकती है। माया है सतरजता में, तीन गुण है, इसी में माया टिकी, यही तीन मंजिला महल है माया का। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तमाम उसके भक्त हैं, जिनकी की काम क्रोध लोभ मोह से प्रवृत्ति आवृत है, वही तो उधर की तरफ जाएगा। तो यही है सब। तो तो विषय अग्नि झोंकते हैं साधक के मन में और नियम में लगा है, मन भागत है भाने भागे देव, शरीर को दृढ़ रखता है, आसन से पक्का है, भजन में बैठा है, तो थोड़े देर में भगवान की कृपा से फिर मन लग जाएगा भजन में। अभ्यास करना चाहिए कि मन भागे लगे वह मन के साथ उठ के चल दिया, मन जाते रोके उसे, भजन में लगा रहा है, भगवान की कृपा हो जाएगी तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले। उम्र 49 अट्टहास कपि गर्जा भई कपि कट कहीं त्रास, बड़ लगी आकाश यानी इसलिए मन को एकाग्र करके लगा रहा है, उन मन अवस्था हो जाए, चित एकाग्र हो गया तो यही योगाग्नि में परिणित हो जाएगी विषय अग्नि। उधर से हट के मन संसार के भगवान की तरफ लग जाएगा योगाग्नि और जल जाएगा महल तिमंजिला सतरजतम, तीनों से ऊपर उठ जाएगा। और जब साधक ये द्वैत से ऊपर उठा, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ये सब जल गया, लागी याग सकल मन बन जरिगा, तो वो फिर दासी बन जाती है। तो पहले ये लक्ष्मी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितना बुद्धि लगाया जाता है, वो सब कत्या के लग गया भगवान के भजन में, तो खुद वो वहां पहुंच जाती है। जबकि अब उन्हें आवश्यकता नहीं है कोई धन उनकी, लक्ष्मी के कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, उसका वो त्याग करते रहते, भगाते रहते हैं, लेकिन तब भी वहां पर वो रहती है सेवा के रूप में। तो इसलिए धन जो है, एक तो यह धन होता है जिसके लिए लोग रात दिन व्यस्त रहते हैं, और एक धन होता है आत्मधन। तो सोचिए ग्रही जो मोह बस, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक की जात न तात कही कि गृहस्थ दरिद्र होते हैं और तपेशी धनी हो जाते हैं। तो ग्रह का है काम क्रोध लोभ, इनसे जो मन ग्रसित है जिसका, वही ग्रही है। तो आसुरी संपत्ति भरी है, दैवी संपत्ति है नहीं, उसमें दरिद्रता तो बनी ही है। और जो इनसे ऊपर उठ गया, तपस्या में रत है, तो आत्मिक धन से परिपूर्ण रहेगा, वो भजन करेगा। कलयुग माने साधना की शुरुआत में तो ये आत्मिक संपत्ति से हीन रहेगा, धीरे धीरे उसका उत्कर्ष करेगा, भजन करेगा, फिर अगले वाली सीढ़ी में चला जाएगा, तपस्या में लग जाएगा, धनी हो जाएगा। तो एक यह धन होता है, एक यह धन होता है आत्मिक धन होता है। तो उसके लिए भजन भाव भक्ति की जाती है, बहुत से लोग कहीं इनके पास ये है वो है, जबकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, न किसी से मांगना, न जांचना, कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान की तरफ से रहती है। तो वहां सेवा के रूप दत्तात्रेय महाराज कहां पहाड़ में चढ़ गए, इससे ऊब करके माया से, जहां जाए वहां पहले व्यवस्था होने लगती थी, वहां बैठे रहे एकांत में, तो वहां भी लोगों को सपना होने लगा कि एक बड़े अच्छे महात्मा यहाँ आते गए, बहुत से लोग एक जैसे सपना देखे, वहां से भी जाने लगे, भीड़ भाड़ जाने लगी, वहां रास्ता भी बन गई, पानी वानी सब पहुंचने लगा, मतलब अकुल आ गए जाने लगे। तो भगवान बोले कि आपके लक्ष्मी सेवा करके यहीं बैठे रहा है, तो कहे हम न कराएंगे लक्ष्मी से सेवा, महाराज लक्ष्मी विदा कर देते, उसी से तो हम परेशान है, कहने वो सेवा करेगी क्योंकि हम तुम्हारे हृदय में आ गए हैं, कहे उसे विदा करो, आप बने रहते, कहे ऐसा हो ना नहीं, जहां हम रहेंगे खुदा को पाया तो क्या न पाया, खुदा मिला तो सभी मिला, जरा तो सोचो मिला जो खालिक तो उससे खिलकत कभी जुदा आए, कि जब खुदा ही हृदय में आ जाएंगे तो उनकी खुदाई विभूति थोड़ी अलग रहेगी, वो तो रहेगी वहां, लेकिन उससे उन्हें विरक्ति रहती, कोई मतलब नहीं रहता, चाहे आग लग जाए तो, चाहे पानी बरसे तो, इसलिए अनासक्त होते हो, उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती फिर तो। और इसलिए जो अब माया और छाया कबीर कहते हैं, जैसे एक जो है माया के पीछे दौड़त रहते, अब माया भगत रहती नहीं पकड़ में आती, अब जो साधक है वो भाग रहे हैं, माया उनके पीछे लगी है, वो पकड़ रही, वो भाग रहे हैं, भागत तो दोनों हैं, वो भाग रहे हैं माया के पीछे पीछे और माया उनके पीछे भाग रही है और दोनों भाग रहे हैं। तो ये दौड़ जो है जब गंतव्य में साधक पहुंच जाता है तो फिर वहां फिर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। माया चाहे जितना रहे रिद्धि सिद्धि सब रहे कुछो मतलब नहीं, न उन्हें एक इंच घटा सके न बढ़ा सके न कोई आवश्यकता रहती है उसकी। तो जिम जिम ज्योत जले घट भीतर सम मुक्ति भरे जहाँ पानी जहाँ शंभु का कोतवाली करें शंभु करें रखवाली लक्ष्मी झाड़ू देते हैं तो उन घर चेती है भाई तो वो घर है परम धाम परमात्मा। तो इसलिए इसमें जो है अब एक सेठ रहे हैं कोई तो उन्होंने बहुत धनी रहे और एक दिन लक्ष्मी जी और उनसे विष्णु भगवान से कुछ कही कहा हो गई। वो कहे हम बड़े कहे हम बड़े कहे हमारी पूजा ज्यादा वो कहे हमारी कहे हमारे भक्त ज्यादा कहे विष्णु भगवान कहे हमारे भक्त ज्यादा है। तो लक्ष्मी के पीछे भी भक्त लोग नाचते रहते हैं भगवान के पीछे भी नाचते हैं। अब कहे कि काम कुसुम धन सहायक लीने सकल भुवन अपने बस राम काम चाहे लक्ष्मी हो चाहे विष्णु का दे तो वो भी अति सुंदर है तो इसलिए आदमी उधर की है तरफ है तो फिर सब भूल भाल जाता है इधर भगवान अब सुंदर है। तो इसलिए जब लेकिन भगवान जो है कोटि मनोज लजावनी हारे करोड़ों काम अति सुंदर है वो भी वहाँ नहीं है उनके उपमा नहीं दी जा सकती। तो जब उधर की तरफ एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। तो इसलिए भगवान जब एक बार झलक में आ गए तो सब वो त्याग देते हैं कुछ नहीं है। इसीलिए कहें काम कुसुम धन सहायक लीने फूल है जैसे खूब खिला रहता है थोड़ा से घाम लगा मुरझा गया बस। तो थोड़ी सी ईश्वरीय प्रकाश जब आ गया साधक के अंतःकरण में तो सब मुरझा जाता है कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक झलक नहीं मिली तब तक लोग वही बस रचे पचे रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहे हम बड़े कहे हम बड़े कहा चल ठीक फैसला हो जाए कौन बड़ा चल देख ले। तो फिर गए विष्णु भगवान एक साधु के रूप में सेठ के यहाँ सेठ सेठानी थे वहां गए सन्यासी भेष में। तो सेठ जी कहे अरे तो भगवान आ गए भाई नारायण रूप हैं अब बिछाया तखा तो खा तो कहे महाराज कहे पानी पियेंगे बैठे बैठे आसन वासन बिछावे लगे। महात्मा बोले कि देखो सेठ जी हम ना बैठेंगे। कहे रे महाराज बैठो भोजन पानी आपकी सेवा करेंगे। भगवान कहे जहां हम बैठ जाएंगे फिर उठेंगे नहीं तीन महीने के बाद आसन छोड़ते हैं। अरे कहे महाराज सब दिन बने रहे जन्म भर हम सेवा करेंगे। कहे हम कभी ना उठेंगे। कहे कभी ना उठाएंगे वचनबद्ध हो गया। सेवा कर रहे थे उनकी विष्णु भगवान की लक्ष्मी पहुंच गई वहां बढ़िया से बन के तमाम गहना फान आना ही लक्ष्मी पहुंची वहां। अब बुढ़िया के भेष में 80 साल के बुढ़िया एकदम मर तक एक हड्डी दिखा कमान जैसे कमर झुंकी एक झोली लिए रही बड़ी के तमाम जुर्रियां पड़ी रही वहां। कहे सफेद बार दो चिल्लान कहे बचवा पानी पिला दो एक गिलास। सेठ देखा जरबूतान कहाँ से आ गई या विघन करे का बताओ हम भगवान की सेवा कर रही थी। कहे पानी पिला दो पियासन वे दिया सेठ पानी लेके गया लोटा में तो झोली से निकाला सोने की गिलास और उसमें पानी लिया। सेठ बहुत चक्कर आ गया कि हाय महादरी तो सोने की गिलास इतना चमक सोने में असली सोना ये हाय महादरी तो सोने की गिलास पिया पानी फेंक दिया फिर एक गिलास निकाला सोने का या उला एक गिलास दो तीन गिलास वहीं फेंक दिया पानी पी के। अरे कहे माई जू ये गिलास क्यों फेंक दिया सोने का। अरे कहे सोना उचा जानती झूठा हो गया एक बार केवल यूज करती हैं जैसे ये प्लास्टिक वाले कप होते एक बार चाय पी के पोवार दे फेंक दे। कहे हमारे लिए इतना है अस्तित्व गिलास होगा हमारे बहुत आ जाती है गिलास झोली में। सेठवा सोचे लगा जहां तहां पानी पिएगी ना कदरदान के हाथ में पड़ जाएगी किसकी किस्मत जग जाए। कहे ये गिलास हमारे हाथ लग जा तो कहा रहा है। कहे साहे बूढ़ा माई यही रहा करो हम आए हैं भोजन पानी कराएंगे बैठाए बैठाए कहूं मत जाओ तीरथ व्रत करा देंगे सब कराएंगे। लक्ष्मी कहे हम कहूँ नहीं जाती, हम यही हम ऐसे मांगत खाती हैं, एक स्थान पर कभी नहीं रुक सकती। अरे कहे कांवर से तीरथ व्रत तुम्हें करा देंगे, न घोड़ा न रेलगाड़ी कुछ नहीं, खुद हम। अरे कहे हम नहीं रुकती। सेठ बहुत आग्रह किया, तब लक्ष्मी कहे एक शर्त पर रुक जाएंगी, बताओ वो शर्त मानोगे? कहे हाँ हाँ मान लेंगे हम। कहे जो उन्हें आसन वो साधु को बैठाए हो, कान पकड़ के घसीट के बाहर करो उनका, तब हम रुक जाएंगी, नहीं तो चली जाएंगी। अब सेठवा सोचने लगा, बात तो बड़ी ऊंची कहा, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। अब कहा कि हाथ पकड़ के घसीट के बाहर करो। रुक जाओ, अच्छा मावा हम थोड़ी से बताते हैं अभी। सेठानी से पूछा, कहा ऐसी ऐसी बात फंसती है? वो कह रही कि साधु का हाथ पकड़ के बाहर घसीट के फिर बैया हो, तब हम रुकेंगे। सेठानिया समझे, कह रही आ तुम हूँ। अरे यम फायदा है कि मम फायदा है? डेढ़ से रोज राशन बर्बाद करी है ये, और रोज सोने गिलास दस पांच दे, इसमें फायदा है कि इसमें? कहा आए हम भी सोच रहे थे। गया सेठ हुआ, कहा महाराज आपका हम दूसरा आसन बिछा दिए हैं, आप चले वहां विराजें, यहाँ एक बुढ़िया का कह दिए। विष्णु भगवान कहे हम कहा जाने बुढ़िया उड़ी, हम न जाएंगे, हम पहले कहे हम न हटे। अरे कहे महाराज यही घरों में दूसरी जगह तखत बिछा हो। वो कहे नहीं हम न जाएंगे, कहूँ हम इसी में, हम पहले बताए 3 महीने के बाद हम उठेंगे। दो एक बार कहा सेठवा सेठानिया, गुस्सा के सेठवा तो नहीं बोलत रहा, सेठानिया बकबकाने लगी। क्योंकि वो तो ग्रह लक्ष्मी होते है। कहे तो बाप का बनवा घर है, एक ईंटा दिए रहे जब बनत रहा, हम अपनी बात लौटारते हैं। सेठ कहे हम तो नहीं कहे, जिन्हें बना खवाने हम नहीं रखते अपने घर में। अजब दी हाथ पकड़े घसीट के बाहर के, लक्ष्मी कहे आओ बैठो माई, दुनिया के बहुत चक्का आ जाएंगे, कहिए हम ना जाएंगे, जैसे यहाँ खूंटा गाड़े आए हुए। जब विष्णु भगवान का अपमान हुआ, लक्ष्मी भी गायब हो गई। सेठ कहे रे बाप रे दुविधा, हम दोनों गए, न माया मिली न राम, ये तो अच्छा हुआ, ये तो दुविधा हो गई, वो तो भगवान रहे वो माया थी, अब सिर धुन धुन पछताने लगे। तब विष्णु भगवान नारद जी से कहे कि महाराज हम तो बड़ी बुरी तरह से हार गए, हमें कोई नहीं मानता और दुनिया मानती है लक्ष्मी का। नारद जी कहे कहाँ गए थे? कहे सेठ के यहाँ। अरे कहे तुम महाराज अच्छे के यहाँ गए रहे फैसला कराने, बनिया है व्यवसायी, एक एक पैसा हम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, पा जाए तो तुम्हों का बेच लिया है। कहे जो तुम्हारा सही में भक्त हो उनके यहाँ जाए तब देखो कौन बड़ा है। कहे ठीक है। तो एक गुरु चेला परम त्यागी महात्मा थे, वो एक झोपड़ी में रहते थे। लक्ष्मी विष्णु भगवान वहां गए, वो देख के समझ गए तो वास्तव में इष्ट देव है, भगवान है। मृक्षाला आसन धोए, मृक्षाला बिछाए, बैठ गए, गुरु चेला दोनों सेवा में लग गए। तब से वहां लक्ष्मी पहुंच गई। लक्ष्मी जो है सोची, वो तो सेठ रहा सोना चांदी की लालच से हम बड़ी बन गई, लेकिन महात्माओं के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। सोने चांदी के बढ़िया सुंदरी के बन गई, भेष बनाया, जहां से जाए पवन सोना झर जाए। तो अब जैसे कोई भी है, साधु महात्मा सब है, सब तो जल्दी माया में नहीं दिखेगा सोना चांदी। वो 3 रूप हो जाते हैं, कंचन कामिनी कीर्ति, वो तीनों को इकट्ठा करके लक्ष्मी जी चल। तो इसमें तो राम भी धोखा खा गए थे। और बस फिर बैठने के लिए विष्णु भगवान के बगल में बैठने के लिए वो लक्ष्मी जी तैयारी करने लगे, तो चेला उससे कहे बोरा फेंक दो उधर की तरफ, तो बैठ जाए कुटिया के बगल में, माई कहाँ से आ गई है? तो लक्ष्मी जी कहे नहीं, गए हम यहीं में बैठेंगे, तो जाते नहीं रहे, तो चेलुआ का कहे मार के चिमटा भगा दे, ससुरी कहे कहाँ से आ गई है, मनते नहीं। और डन वो चिमटा लेकर के गए चेला, लक्ष्मी छुई दिन तो सोना होएगा तुरंत ही, चिमटा लोहे का सोने का हो गया, ढील पड़ गया। चिलवारी कहा गुरु महाराज मत भगाओ, ये लोहा छूती है सोना बनता है। दो चार भंडारा करने का सोना हो गया। तो गुरु कहा ससुर मार के भगावे माया, नहीं कहूं दिन तो हाँ हमार दोनों भंडारा कर देगी, मार के भगा दी। वहां विष्णु भगवान बड़े हो गए। लक्ष्मी की सवारी, इसलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, विष्णु की सवारी गरुड़ है। तो जिसके लक्ष्मी सवारी करती है उसे उल्लू बना के छोड़ती है। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो जिसके लक्ष्मी बाह्य धन हो गया तो एक आवरण बन जाता है, ईश्वरीय प्रकाश नहीं दिखता उसे। माया का अंधकार ही दिखेगा, उसी में उसकी सूझबूझ रहेगी। और बस हो गया था। और गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक निकट निवासी, तो ये ज्ञान ही गरुण है। और जहाँ पर ज्ञान है, भगवान के विषय में जानकारी है, साधन कर रहा है, तो वहाँ भगवान है। भगवान की सवारी गरुण है, उसके अंतःकरण में सवार रहते हैं भगवान। जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी जाएगी कहाँ आखिर छोड़ करके। इसलिए पकड़ना है तो एक को, भगवान को। तो यही कारण है भाई कि आदमी कहे बहुत हम पुण्य करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम दुखी हैं। न इधर का भय, न उधर का भय, न आत्मिक संपत्ति मिली, न बाहरी संपत्ति मिली, वैसे को वैसे रह गए। तो ये मैं बात क्या पड़ जाती है कि सही वो जानता नहीं साधन विधि। इसीलिए जब सही सही पकड़ में आ जाएगा तो एक तरफ तो जाएगा ही, नहीं वो उधर चला जाए, इधर चला जाए, दोनों में लप झप। बस मंदोदरी जैसे कि मन का दो भागों में बंट जाना मंदोदरी है। तो वो बहुत बातें हैं इसमें। तो एक परमात्मा है, एक भगवान है। अब कहाँ करना चाहिए, हम बात यह बता रहे हैं कि जैसे इस्लाम में है तो खुदा एक है और उसी को सिर झुकाना है बस, और कहीं नहीं, दूसरा सिवा नहीं है कोई, एक अल्लाह की पूजा नहीं है। और ये बात कहाँ, किसने घोषणा की, मुहम्मद साहब ने, कि हम ईश्वर का संदेश दे रहे हैं भगवान के। भगवान एक नहीं, पहले बहुत पूजत रहे हैं तमाम भूत प्रेत और वहां के लोग निवासी अरब द्वीप के, और सब परेशान रहे, चोरी कर लें, डकैती कर लें, एक एक का खा लेते थे। और उन्होंने कहा एक परमात्मा का भजन करो, उसी का सिर झुकाओ, और वो ही सबके ऊपर दयावान है, और वो ही सबको देता है। और उनके बताए हुए नियम पर जब चलने लगे तो वो रेगिस्तान में मरुस्थल में सब सोना उपजने लगा, निकरिया हुआ तेल। अब तेल का दुनिया में खपत है तेल की, अब यह है अल्लाह के कुदरत, अब दुनिया का धन वहीं पहुंच गया। अब जो हिंदू समाज जो है यह कार्य में कतराया करत है कि एक परमात्मा को ही सिर झुकाना है, अन्य किसी को नहीं। अब पंडित ने कहे नौ ग्रह हो गए, तो कहते कि द्वादश एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य हो गए, प्रजापति तो गणेश जी हो गए, फिर इसके उपदेवता भी है सरस्वती हो गए, तो कार्तिकेय हो गए, लक्ष्मी हो गए, दुनिया भरे का। अब कहाँ कहाँ वो सिर झुकाई। अब हम देखते हैं कि जो कथा सुना करा थे 12 करीब 10-15 बार उसे पहुंच हो ही पड़ा थे, न मालूम किसका किसका। तो दरिद्रता का कारण तो सब यह है पंडित। हाँ बस। तो इसलिए वो एक जगह नहीं, तो इसलिए जो वास्तव में है धर्मात्मा भगवान का भजन करता है तो कभी भूखा नहीं रह सकता, न कौन चीज के कमी पड़े। लेकिन कमी यही कराए रहते वो, जबकि इसलिए लूटे घर लौटने के लिए, जबकि सुखी वो नहीं रहते, वो परेशान रहते। तो इसलिए दुनिया भरे के जो टोटका दुनिया का सब अगर हटा दिया जाए केवल एक परमात्मा में सब निष्ठावान हो जाएं, तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। उनके तो मोहम्मद कहे, मोहम्मद के खुद भगवान कह रहे हैं कि एक ईश्वर बता दो, ये पंडितन के कह रहा है पहले बताओ। हाँ, उन्हें तो भगवान कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। और इन्हें के कह दिए रहा? हाँ हाँ, तो बात ऐसी है कि शुरू में परमात्मा ही थे और ऋषि हुए। ऋषि मुनियों ने एक परमात्मा को ही दृढ़ाया। वेद पुराना है, ऋग्वेद, उसमें परमात्मा पढ़ाए। हाँ, हिरण्य गर्भा समूर्तताग्रही भूतस्य जातः पतिरेक आशीष साधार पृथ्वी व्योम कस्मै देवाय हविषा विधेयम। तब फिर ये 50-55 थे कहां कि हिरण्य गर्भ यानी ब्रह्मा के सृष्टि के पहले वो परमात्मा थे, जब नहीं धरती थी, नासमान था, तब वो भगवान थे। यही बात कुरानों कहती है, तब वो परमात्मा थे। वो ही पृथ्वी आकाश को बनाए हैं और सबके हृदय में वास है, सबके पति हैं। अब उनको हवि द्वारा, हवि माने कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन्हीं को पूजना है, दूसरे को नहीं पूजना है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र सहस्त्र पाशा भूमि, कैसे है कि ऐसे भगवान सहस्त्रों पैर सहस्त्रों हाथ सब जगह होते हुए और दिखने में नहीं आते और सबका रूप धारण कर लेना और सब भांति लौकिक, ऐसे भगवान हृदय में है। वेद है, वही वेद का ही फिर उपनिषद गीता सब वही बात एक एक आते हैं। फिर रामायण और सरल कर दिए। अब बीच में कहीं कहीं ये देवी देवता भर दिए हैं, तो ये एक साधना का विधि है, स्टाप कि यहाँ चल के यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले हो। बस वो गणेश जी की भजन की शुरुआत ऐसी हो गई। फिर लड़कन का जैसे पढ़ाया जाता है, अब भगवान जो है निराकार है, अरूप है, और जिठ पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान, उन्हें बहुत यानी साधना करके तब ध्यान में आते हैं, तब जानने में आते हैं, दृष्टि गोचर होते हैं। जो जानता है वही जानता है। अब उसे बोध कराने के लिए बच्चों के लिए थोड़ी सी पेड़ में बना दिए, वहां पर कबूतर और छाप दिए, का डालना है स्मृति में, खरगोश है, अगड़म बगड़म, तो ऐसे ऐसे उन्होंने किए। मन मतंग है, मत वाला हाथी है, और ये चित्त भागता रहता है, इसे भगाता है, और चित्त का भगवान के नाम का चक्कर लगावे लगे, वो चूहा बना दिए चित्त का, ये गणेश हो गए, यहीं से भजन करो, दस इंद्री यही गण हो गए। तो ऐसे ऐसे एक विधि समझाए, फिर उसकी व्याख्या जो है सही लोग नहीं किए महात्मा लोग, फिर वही उतना ही भर रह गए कि खसे खजूर होएगा, गसे गधा होएगा, कसे कबूतर हो गया, और गसे पहले गणेश जी कहते रहे, अब गसे गधा बना रहता है क्योंकि गधा कोई सांप्रदायिक नहीं होता। तो ऐसे ऐसे हाँ, कि किसी समय गणेश सांप्रदायिक हो गए, बिना लकीर का फकीर एक थे। तो इसलिए एक राजा थे। अब राजा रहे, उनका नाम रहा महेंद्रपाल। अब गए थे वो घूमने, तो एक बहुत गरीब आदमी रहा, लकड़हारा फटे चितड़ा कपड़ा पहने, गरीब एकदम से दीनहीन। राजा का तरस लग गई, घोड़े से उतरे, पूछा भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है महेंद्रपाल। राजा कहा हमारा भी महेंद्रपाल नाम है, इसका भी महेंद्रपाल, हमारे राज में रहता है, लकड़ी काटता है बेचारा, क्या करते हो? कहा चार बच्चे, हम दो लकड़ी काट के गुजर करते हैं, नमक है तो तेल नहीं है, तेल है तो कपड़ा नहीं, कुछ में कुछ घटे रहते, अब क्या करे, अब लड़के छोटे हैं, बड़े तो हो गए, सा करते कुछ हो नहीं। राजा कहा अच्छा ठीक है, चले आए। राजा चुप हो गए, अब बहुत उदास थे। रानी पूछिस कारण क्यों उदास है, आप खाते पीते क्यों नहीं? कहा हमें ये बहुत संदेह है, पंडितन वाले जो पोपा ये ढोंग करते कि राशि खराब है, ग्रह खराब है, ये दशा खराब। अगर ये राशि सही होती तो महेंद्रपाल हमारा नाम, हम सम्राट, अब महेंद्रपाल उसका नाम है, वो सब कंगाल। तो है हमारी समझ में नहीं आवत की राशि एक है तो न कुछ होना चाहिए, तो दाले रोटी उसकी चलती, वो तो बेचारा बहुत गरीबी की रेखा के नीचे चला जाते। तो इसी में हमें कुछ बहुत बड़ा भ्रम हो गया। रानी कहे ऐसी बात नहीं है महाराज, अरे उसकी औरतिया का ग्रह दशा खराब हुई है। औरत के दिन दशा अच्छे होते हैं तो सब बढ़िया रात है। तो राजा कहा क्या हमारा घर तुम ही चलाती हो? रानी कहा और? राजा कहा अच्छा ठीक है, कल वही महेंद्र पाल के यहां तुम्हें जाना है और उसी के यहां रहो रानी बन करके, जैसे हमारा महल है वैसे उसका भी बन जाए तो हम मान लेंगे तुमको। कहा अच्छा ठीक है। अब रानी पड़ गई चक्कर में कि अब क्या करे, राजा आ गया तो ये लिखित वो कह दिए राजा। तो जब सुबह हुई तो महेंद्र को बुलाए राजा, कहीं से रानी बना के रखना जाके ले जाओ। अच्छा ये कहती है कि उसके घर वाली के दिन दशा खराब है, महेंद्र पाल का तो अच्छे है। महेंद्र पाल से कुछ नहीं होता, औरत का दिन दशा खराब है तो माने हमसे कुछ नहीं होता, इन्हीं के दिन दशा अच्छे है, ले जाओ। ले गया। जब घर पहुंचने लगे तो रानी पूछे तुम्हारे कितने परिवार हैं? कहे चार ठे लड़का दुई हम हैं। कहे हमें तुम ले चलोगे, क्या कहोगे अपनी माँ से? कहे माँ भी है। कहे वही कहेंगे जो राजा साहब कहे, और क्या कहेंगे? कहे नहीं रानी नहीं हमें बनना है, अपनी माँ से कह दे कि ये हम आप बहन हो। कहे अच्छा ठीक है, सोई हम बहने जैसे रखेंगे। तो बताया कि हमारी ये बहन है, तो उसकी माँ बुढ़िया रही है, बहुत खुश है कि हमारी बिटिया नहीं नहीं चले एक तो बिटिया हो गई। अब रानी देखे तो घर के नाम पर के कुछ हो नहीं रहा, चारों तरफ टटरी के अहाता बना रहा, बीच में झोपड़ी रही। तो रानी सवेरे पहर उठी, सब गोबर मट्टी से लीप उप दिए, बराबर बढ़िया कर दिए। फिर सुबह लड़कवन का जगा दिया, दूसरे दिन कहे जाओ सब लोग लकड़ी काटो। तो तीन थे बड़े हो गए थे, तीनों गए, बाप गया, एक तो नहीं रहा लकड़ी काटने लायक। चार गट्ठल लकड़ी आई, रानी कहे बेच आओ, बेचे ऊंचे लगे। फिर कुछ नाश्ता बना दिया करे, कहे यार लकड़ी काटो, दो तीन बार कटाने लगी दिन में दो तीन खेप। और कहे दूर ले जाओ करो लकड़ी बेचे, बाजार में लेने जाने लगे, एक ठेलिया खरीद दिया। अब दूर जाने लगे, ज्यादा पैसा मिलने लगा। धीरे धीरे फिर जंगल के लकड़ियों को ठेका लेवाने लगी रानी, और धीरे धीरे खूब पैसा हो गया, बढ़िया कोठी बनवा दिया रानी। कपड़ा लत्ता सब में बदलाव आ गया, सोफा सेट वगैरह सब हो गया। जब साल पूरा हो गया तो राजा का निमंत्रण दिया रानी। राजा गए देखे, वहां उसे न पहचान पाए महेंद्र पाल का, बढ़िया से रहीस जैसे, सोफा सेट घर जैसे बढ़िया से रहा। राजा देख के आश्चर्य में पड़ गए। रानी कहे बताओ कुछ बदलाव आया कि नहीं? अरे कहे बदलाव नहीं, इनका तो सब वह हो गया कि एकदम जमीन से आसमान में पहुंच गए, बहुत बदलाव आ गया। तो कहे जब साल भर में इतना बदलाव आया तो हम तुम्हारे यहाँ 40 साल से हैं। तब राजा मान गए, कहे सही बात है यार। तो इसलिए लक्ष्मी है यदि औरत, घर की लक्ष्मी होती है। औरत यदि समझदार है, सही है, तो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर औरत जो है नहीं अच्छी है तो ही घर का नरक बना देती है। तो गृह लक्ष्मी होती हैं औरतें। तो कोई भी है वो अपने जैसे सब परिवार को बना देगी। यदि लड़का सुसंस्कारी है तो लड़की को सुधार देगा, पूरा परिवार को रंग दे देता है। यही कारण है कि जनकपुर में जनक जैसे रहे तो पूरे पूर्ववासियों को बना दिए थे। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, जही बिलोक सुरनायक मोहा। कि जो एक नीच के घर में संपत्ति थी, देवराज इंद्र भी देख करके उसे सिहाता था, और सब पंडित से, सब योग में पारंगत थे, पूरे जनकवासी सब विद्वान सब पंडित। सोई राम के राज में नहीं करता के नहीं कपट सयानी, सब पंडित सोई सब ज्ञानी थे। तो राजा को चाहिए कि जैसे प्रजा, जैसे राजा हो वही प्रजा होना चाहिए। तो जो राजा होता है वो ऐसे प्रजा को बनाने के चक्कर में रहता है। सोनिया गांधी अब ईसाई बनावे के चक्कर में है सबको, कि क्योंकि अब रानी है वो तो भाई हो, तो यही है बात है। तो सबसे बड़े परमात्मा होते हैं, भगवान का भजन करें तो भगवान का भजन करोगे वो आत्मिक संपत्ति आएगी हृदय में, और तो बाहरों वाली संपत्ति रहेगी, अलोक लाहू परलोक निबाहू। कागभूषण जी गए थे कहाँ, अकाल पड़ गया था अयोध्या में, तो वहाँ बहुत दरिद्रता आ गई, शूद्र थे, तो गए उजैनी सुन उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई तहाँ रही कर, शंकर भगवान की सेवा करने लगे, एक गुरु मिल गए थे उनकी सेवा करें, गुरु बताए शंकर भगवान से बढ़कर के कोई नहीं, उन्हीं की पूजा किया करो, बस बेचारा सेवा करने लगा। गए थे अकाल पड़ा, दरिद्र थे, अब उज्जैन चले गए, अब फिर उज्जैन में उनका नौकरी लगी, गुरु की सेवा करने लगे, मिल गए। विप्रेक वैदिक शिव पूजा, एक वेद को जानते थे शंकर भगवान, इष्ट थे उनके, उन्होंने शंभु मंत्र बता दिए, शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा शुभ उपदेश विविध विध कीना, बस वही जपने लगे। अब कुछ काल में वो धनी हो गए, अब उज्जैन का जब अकाल पड़ा विदेश चला गए, अब विदेश कौन उज्जैन रहा है, वो तो हवाई जहाज से एक घंटा का रास्ता है, अब कहे गए हूँ विदेश, गए हूँ उज्जैनी सुरूर गाय, हाँ तो यही है, एक देश यह होता है, बाहर वाला एक विदेश होता है, विशेष प्रकार का देश, वो है अंतर देश, अंतर्मुख हो जाना। तो ये शुरुआत में सब दरिद्र रहते हैं, सब शूद्र हैं, तो ऊंची जानकारी के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, ऊंची जानकारी उज्जैन है। ऊंची जानकारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जो कोई विप्र हो, जिनके वेद अवतरित हो गए हों और तत्वदर्शी महापुरुष हों, उनसे वो जानकारी मिलेगी, वो बता देते ऐसे जपो, एक ही परमात्मा है, शिवलिंग कहा जाता है, एक इष्ट का देवता, एक परमात्मा का, बस वो एक चिन्ह है, ज्योतिर्लिंग, परमात्मा ज्योतिर्मय है, उन्हीं का लिंग है, लिंग थाप कर विधिवत पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, तो वो एक ही परमात्मा है। और फिर राम कहे कि जो दर्शन कर ले, इनका दर्शन तो है ही है, वो मेरे धाम को पहुंच जाता है, कहाँ कोई पहुंचत है, अब बल्कि मर जाते हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूडोल आया, कहीं कुछ हो गया, तो वो श्वास के निरोध काल में जो अविदित परमात्मा छिपे हैं, विदित हो जाते हैं, राम धन ईश्वर बराबर रामेश्वर, तो एक ही परमात्मा का नाम है तत्सवाचक प्रणवा, उनका जाप, शिव स्वरूप सदगुरु का ध्यान करना। कागभूस उनके धन हो गया, कुछ ऐंठे लगे, गगरी दाना सूद उताना अभिमान हो जाता है, शंकर जी श्राप दे दी, श्राप माने साधना गति रुक जाना, और फिर सदगुरु जब कृपा कर देते हैं, अजगर माने हो जाता है कि अब बहुत साधना करता है, ये कोई इंच नहीं सरक पाता, क्योंकि उठ करके वो प्रणाम नहीं किए थे, गुरु आया भगवान थे, उठ नहीं किए प्रणाम, यानी मन में कोई गलती हो गई, आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बस हो गया, तो साधना रुक गई वहीं पर, सहस्त्रों प्रवृत्तियां जो भजन की तरफ थी, संसार की तरफ हो गई, और फिर अनायास जब सदगुरु की कृपा हो गई, फिर से वो तन को त्याग दिया, वो जो वृत्ति में भर गया था अजगरपना, वो हट गया, चरम देव हमें द्विज कह पाई, चरम उत्कृष्ट अवस्था आ गई, अब उसके पीछे जन्म नहीं लेना है, ब्राह्मण हो गया, जो कि ब्रह्म तत्व को विदित कराने वाला हो गया, वही ब्राह्मण है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, और उस ब्रह्म तत्व को जिन्होंने विदित कर लिए वो ब्राह्मण है, अब उनके चेला भी ब्राह्मण, उनके चेला, तो वो जो साधना उपासना बताए थे सब बताए थे, बात ऐसी है, एक कहानी बताई तब फिर हम आगे बताएंगे, एक के गुरु रहे आंधर अंधे रहे, अब बिल्ली पाले रहे वो तमाम, तो जब वो खाए लगा करे खाना, तो बिल्ली थाली में कूद जाया करे, खाने लगे तो एक डंडा बिचारे लिए रहा करे खाते समय, पंखा जैसे चलावा करे थरिया में, बिल्ली भगाने के लिए, उन्हें दिखता नहीं रहा, उनकी तो मजबूरी थी, फिर बेचारे का शरीर जब छूट गया। अब बड़े सिद्ध पुरुष थे, अब उनका बड़ा चेला जब महंत हुआ तो उसे दिखता रहा, लेकिन वह वो डंडवा लेके हाका करे खाते समय कि गुरु महाराज ऐसे करके गुजरे हैं। अब वो ससुर डंडा बिल्ली हाके वाला एक धर्म का रूप धारण कर लिए। अब चेलवा डंडा हाके लगा खाते समय, जब दिखाई देता रहा। उसके बाद दूसरा आया तो वो डंडा पुरान हो गया, टूट गया, तो दूसरा बड़ा के छिवल का बना लिया। छिवल का जंगल था पलाश का, बड़ा के बना लिया वो, वह वैसे हाँ कहने लगा। फिर वही लकड़ी कपड़ा में बांध के लेके जाने लगे। अब वही हो गए दंडी स्वामी, कहे दंड जो है दंड जतिन कर बेता। दंड माने तो होता है कि जो महात्मा को श्राप आशीर्वाद दंड देने की क्षमता आ गई, वो दंडी ऋषि है। तो एक मजबूरी रहा, परिस्थिति का धर्म मान लिए। अब वो रहे ब्राह्मण, फिर उनका चेला ब्राह्मण, फिर वो आज घर छोड़े हैं तब वो हो गए, और फिर घर हूं जाए लगे, आवे जाए लगे, हो गए खिचड़ी। उन्हीं को कहा जाता है वर्ण संकर। अब गोत्र तो सब वही रहेगा, पारासर ऋषि के अनुयायी पारासर गोत्र, गौतम के अनुयायी गौतम हो गए, तो वशिष्ठ के वो हो गए, तो एक अग्निहोत्री हो गए, तो ऐसे ऐसे उनके गोत्र जो ऋषि के। और वो जो भजन तपस्या की वो नहीं किए, वो अपन बनाओ बताओ लगे ब्रह्म वाली बात, ब्रह्म ज्ञान के, और दूसरे का भी ऐसे करा करा तो ऐसे हो ही, और टोटका कराने लगे। और टोटका में तमाम गढ़ दिए कर्म कांड। अब वास्तविकता जो थी साधना की विधि, एक परमात्मा हृदय में है कैसे मिलेंगे, साधना भजन वो सब गया छूट। अब वही बताने लगे देवी देवता भूत प्रेत ऐसे ऐसे, बस इसी में सब दुनिया गए भरम गई। लेकिन सही बात जो बोला है उसी को दंड दिए, वही दिवाए दंड। सरस्वती हुए दयानंद सरस्वती भय, तबरेज को उन्हें मंसूर का जहर पिलाया गया। दयानंद सरस्वती को और कितने थे अच्छे अच्छे महापुरुषों के पीछे, फिर विरोध लग जाते हैं ये सही बोल रहे थे, बस वही का केवल झगड़ा रहा था, सत्य न बोले। अब कह दे भगवान एक है और कुछ नहीं है, दुनिया में किसी का अस्तित्व नहीं है, तो सबको बहुत बुरा लगा कर रहे कि हमारे बाबा हनुमान चालीसा पढ़त रहे, उन्हीं के बनवाया मंदिर है, हनुमान जी में चोला मंगल का चढ़ावत रहे, ये करत रहे, अब उन्हें झटका लगा करते। जबकि ये सब यानी और आगे हम न बताएंगे, यही कहने का मतलब है। तो वही परम लोग उलझे सब, वो होते चले गए बस, कटत फिटत कटत, थोड़े से हिंदू बचे हैं। तो हिंदू जो है अपना रंग किसी को नहीं दे देते, बल्कि दूसरे पंथ वाले अपना रंग चढ़ा दिया करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र उनके पास एक परमात्मा की पूजा, एक परमात्मा में ही आस्था। अब हिंदुओं में जो है वो हिंदू हिंदुओं के जड़ काटत रहते, बस झगड़ा कर ले हैं कि हम आ बड़े हैं देवता तुम्हारा नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, बस हो गए हम सब घपला हो जाते हैं। तो इसलिए सब भ्रम है। सत्य बात यही है कि परमात्मा एक है, उनके पाने की विधि एक है, वो सबके हृदय में वास करते हैं। और दो ढाई अक्षर का नाम जपना, सुबह शाम ध्यान करना और प्रार्थना करना, बस ये बोलो गुरुदेव भगवान की जय।